Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Złe prognozy dla południa Polski wydali synoptycy. Będzie lać do jutra. Mieszkańcom zalanych terenów pomaga m.in. Wojsko Obrony Terytorialnej. Senackie komisje oceniły negatywnie zgłoszony przez senatorów PO wniosek o odrzucenie w całości nowelizacji kodeksu karnego. Po trwającej od ponad doby akcji udało się uszczelnić wyrwę w grombli stawów i zbiskach koło Mielca. Zablokowany został wpływ wody. Szeroką na 7-8 metrów wyrwę żołnierze, a wcześniej strażacy zaspali kamieniami i gruzem. Dziurę spowodował napór wody na konstrukcje, które powstały w wyniku intensywnych opadów deszczu. Zagrożonych podtopieniem było kilkanaście gospodarstw. Na Podkarpaciu alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w całym powiecie kolbuszowskim, w gminach Dębica, Żyraków i Czarna, w powiecie dębickim, gminie Wadowice Górne, w powiecie mieleckim oraz w gminie Bojanów, w powiecie stalowowolskim. W Wadowicach Dolnych jest reporterka Trójki Izabela Woźniak. Pan ma jezioro cały czas na podwórku. Nie, no to jezioro ja miałem wczoraj. Wszystko było zalane. No dzisiaj to tu jest, proszę panią, ślicznie. Mam taką dużą wydajną pompę, gdzie tą po prostu wodę cały czas wypompowywuję. Z piwnicy nie wypompowuję, no bo się po prostu dom zawalił. Z piwnicy wypompowuję tylko tyle, żeby nie zalało pieca centralnego, no i wiadomo, prąd, gniazdko i tak dalej. Sytuację na południu Polski cały czas monitorują służby, także szef rządu. Koncentrujemy się na tym, żeby ratować życie i bezpieczeństwo ludzi. Wiele osób zostało ewakuowanych, mają zapewnione miejsca noclegowe, mówił premier Mateusz Morawiecki w okolicach stopnia wodnego w Łączanach w Małopolsce w wywiadzie dla Polsat News. Dodał, że sytuacja na południu Polski cały czas jest bardzo niepewna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że wieczorem i w nocy na południu kraju nadal spodziewane są intensywne opady deszczu, które mają natężenie umiarkowane i silne. Jest to dość zwarta strefa chmur i te opady występują już i będą cały czas w ciągu całej nocy. W te opady w godzinach wieczornych mogą być wbudowane burze, których również opady będą nawet o natężeniu ulewnym. Na Wiśle i Odrze utrzymują się stany alarmowe, głównie na południowym wschodzie. Jutro rano spodziewane jest przekroczenie stanu alarmowego na Wiśle w Krakowie. Mieszkańcom zalanych terenów pomaga Wojsko Obrony Terytorialnej. By zaangażować te jednostki zdecydował szef MON Mariusz Błaszczak. W Polskim Radiu 24 mówił, że fala opadów prawdopodobnie przesunie się nad województwo świętokrzyskie. Wojsko Obrony Terytorialnej jest aktywne również w województwie śląskim, tam też są podtopienia i wojsko operacyjne dysponujące ciężkim sprzętem, kilkuset żołnierzy w 28 jednostek ciężkiego sprzętu, a więc spycharki, koparki, amfibie, to wszystko jest w dyspozycji, żołnierze pracują. Wczoraj w Polsce pracowało ponad 10 tysięcy strażaków zawodowych i ochotników. Senackie komisje oceniły negatywnie zgłoszony przez senatorów PO wniosek o odrzucenie w całości nowelizacji kodeksu karnego. Komisje omawiają ponad 50 poprawek zgłoszonych do tej nowelizacji, m.in. przez klub PiS i Senackie Biuro Legislacyjne. Celem zmian jest m.in. walka z pedofilią i dużo wyższe kary za to przestępstwo, nawet do 30 lat. Za niespełna pół godziny reprezentacja Polski do lat 20 rozpocznie swoje zmagania na Mistrzostwach Świata. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Kolumbia. Łączymy się z Adamem Maleckim z redakcji sportowej Trójki, który jest już w Łodzi. Adamie, jakie są oczekiwania przed tym spotkaniem? Oj, bardzo duże. Czas rozpocząć wielką przygodę z Mistrzostwami Świata do lat 20, wielką przygodę z Młodzieżowym Mundialem. W pierwszym spotkaniu gramy z Kolumbijczykami. Z Los Cafeteros, reprezentacja, która z Ameryki Południowej awansowała wraz z Argentyną, Ekwadorem i Urugwajem. To niewątpliwie najgroźniejszy obok Senegalu rywal Polaków w fazie grupowej. Nasi piłkarze właśnie się rozgrzewają, przygotowują do meczu. Nadzieje z tą drużyną łączymy duże. Może nie należy oczekiwać medali, ale jak najbardziej ambitnej postawy i na pewno wyjścia z grupy. Jesteśmy gospodarzem turnieju. Warto zaprezentować się z jak najkorzystniejszej strony. Najlepszy wynik w historii występów Polaków na Mistrzostwach Globu do lat 20 to brązowy medal z 83 roku. Ostatni raz graliśmy w 2007 podczas turnieju w Kanadzie, kiedy biało-czerwoni dotarli do 1/8 finału. W Łodzi dzisiaj chłodno, 13 stopni Celsjusza, aura deszczowa. Po potężnej popołudniowej ulewie teraz jednak przestało padać. Nic, tylko grać w piłkę. Nasi mogą liczyć na wsparcie kibiców. 18 tysięcy widzów obejrzy dzisiejsze spotkanie Polski z Kolumbią, a pierwszy gwizdek sędziego o 20:30. O czym mówił Adam Malecki, początek meczu. Przypomnę, 20:30, relacja na antenie Trójki.

Trupa na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Inaczej przyznaję, niż zwykle zaczynamy drugą godzinę, z bardziej elektroniczną i poświęconą innemu rodzajowi muzyki, no ale w pierwszej godzinie mieliśmy dosyć ciekawie i także bitowo zbudowaną przestrzeń, więc teraz nadrabiam. Nowy utwór od grupy Trupa to jest jednocześnie zapowiedź nowej płyty Of The Sun. Dzisiaj doszła do nas informacja o tym, że ten album ukaże się 13 września, zaplanowaną datę premiery. Międzynarodowa kooperacja różnych wytwórni wydaje ten album. No i właśnie teraz mamy i nagranie, reminder i także wideo do tego utworu w sieci dostępne. Można brać, korzystać, oglądać, słuchać. I jednocześnie teraz przed nami spotkanie z duetem Tęskno, który wczoraj opublikował nowy singiel zatytułowany Bzdury i to jest nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Równowagi z głośnym hukiem leci. To duet Tęskno, ich nowy singiel, przepraszam, Bzdury. Singiel, który jednocześnie także przypomina o kolejnej odsłonie koncertowej Dziewczyn. Rzeczywiście już jutro będzie można zobaczyć je w Krakowie, potem kolejne daty, wszelkie informacje dostępne w internecie. To skoro tak pięknie wybrzmiały głosy Dziewczyn i w ogóle utwór Tęskno, to żeby jednak przejść na elektroniczną stronę mocy, skorzystamy także z obecności kobiet, chociaż jest to obecność w utworze Christiana Loeflera. The tide is right. You change your mind to go out there. Say that good advice. Take your time. Christian Loeffler, nagranie Like Water z najnowszej jego płyty. To teraz może od razu przeniesiemy się do świata, w którym kobiety nie tylko udzielają się wokalnie, ale także produkują swoje nowe utwory. Oczywiście to przygotowanie do spotkania z nową płytą Zamilskiej, naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym. Jednak zanim ona, najpierw Kelly Lee Owens. Jedyny tekst tego utworu brzmi Let it go. Zachęta do tego, aby jednak odpuścić, zapomnieć. Kalili Owens to jest artystka, która ten utwór wymyśliła, wyprodukowała, nagrała. Kiedyś swoje pierwsze próby muzyczne łączyła z muzyką gitarową zdecydowanie i dopiero w 2017 roku w świecie muzyki elektronicznej zadebiutowała pełnowymiarową płytą. Zresztą ten album Kalili Owens, tak zatytułowany, i tej artystki dosyć często pojawiał się w programie alternatywnym, a bardzo często, może nawet zbyt często, w programie PS. To idźmy jeszcze tą ścieżką dziewczyn, zanim dojdziemy do Zamilskiej. Ariel Zetina. Dziewczyny i ich elektroniczne zabawki. Do Kalili Owens dołączyła Ariel Zetina, tytułu i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. I dołączy jeszcze jedna, Kairin. Zresztą już pojawiała się w programie alternatywnym, ale teraz pojawi się z powodu kolejnego ogłoszenia, które dotyczy 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, ponieważ dzisiaj dodano kolejnych artystów do tej i tak już licznej grupy. Jednocześnie ogłoszono dodatkowe atrakcje, które wiążą się z zaangażowaniem Muzeum Śląskiego w festiwal. Zresztą to zaangażowanie przez wiele lat było także szansą na obserwowanie, jak Muzeum Śląskie i jego nowa siedziba rosła, wzrastała w kolejnych latach. Teraz będziemy mogli w czasie festiwalu obejrzeć wystawę Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003 i oczywiście festiwalowicze będą wchodzili w ramach swojego karnetu na tę wystawę, a poza tym w trakcie festiwalu wystawie towarzyszyć będą rozmaite atrakcje, między innymi, i to jest artysta dołączający do zestawu festiwalowego, pojawi się duet Syny. Poza tym Kairin, wspomniana już przeze mnie, Madison McFerrin, córka tego McFerrina i siostra tego McFerrina, Radkru, Bert, Igor, Mr. Lexi, Ross, to także obsada klubu, który działa na Staubayerach, klubu festiwalowego. Oczywiście w sieci wszelkie pełne informacje rozwijające teraz zaznaczone przeze mnie wątki są dostępne. Segment and the Line, Kyrene, dołączyła się do opowieści i zaproszenia jednocześnie katowickiego, 14. edycja festiwalu. Przed nami nadciąga całkiem sporymi krokami. To teraz otwieramy naszą płytę tygodnia. Otwieramy tę płytę tak, jak sobie życzy tego artystka, czyli od utworu, który album rozpoczyna. We'll be right back. Nagranie Message, wiadomość, otwiera najnowszą płytę Zamiejskiej Uncovered, naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym. Od wielu lat z taką po prostu szczerą przyjemnością śledzę i słucham Natalii. Śledzę, kiedy tylko można spotkać ją na żywo i oczywiście słucham tego, co można usłyszeć, co wydaje, co chce nam o sobie powiedzieć. Dużo rozmawialiśmy z Vito o takiej drodze i o tym, że no, bycie artystą dobrze, jeżeli wpisana jest zmiana. I u Zamiejskiej dokładnie też ten sam wątek może powrócić, bo przecież pamiętamy Natalię jeszcze taką no, nie do końca odnalezioną w tej przestrzeni, która się łączy z imprezami granymi dla wielu ludzi, dla coraz większej grupy ludzi, zainteresowaniem coraz większym, jak te swoje surowe, ciężkie, miażdżące, często bity. Myślę, z pewną przyjemnością proponowała nam podczas takich spotkań na żywo. To też oczywiście było w jej utworach. Na tej najnowszej płycie znalazła bardzo interesującą proporcję pomiędzy tym, co cały czas się mi z nią kojarzy, czyli tą mocą i zdolnością do tego, żeby poruszyć cały organizm przy pomocy basów i tego wszystkiego, co wprawia nas w ruch, a z drugiej strony gdzieś pokazać tą delikatniejszą stronę, nie tracąc cały czas tej mocy. Bardzo ciekawe połączenia, bardzo myślę, dobrze zrobiło Natalii to, że jak sama wspominała na naszej antenie, miała gotową płytę, potem wyrzuciła ją do kosza i zaczęła nagrywać ten nowy album od początku i dopiero tym od początku nagranym podzieliła się ze światem, bo na pewno ten czas też miał znaczenie i to podejście zmienione, przemyślane też musiało mieć znaczenie. Bardzo dobra płyta i cieszę się, że idzie w świat, także w tej naszej formie konkursowej. Pytanie dla tych, którzy chcieliby wygrać album na własność u nas. Może niech nie będzie skomplikowane. Jakim utworem Zamiejska wbiła nam się do głowy? Jakim utworem zadebiutowała? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy nagrania Alive. Marcin z Warszawy i Sylwia ze Szczecina wskazali Quarrel jako odpowiedź poprawną na nasze konkursowe pytanie. Gratulujemy. Uncovered, płyta najnowsza Zamilskiej do was jak najszybciej dojedzie. No i cóż, ten utwór Alive myślę, że jest idealnym przykładem tego, co próbowałam wyrazić. Są w nim po wstępie takie momenty, kiedy spodziewamy się, że nadejdzie to, do czego już nas Natalia przyzwyczaiła. A potem się okazuje, że nie. Że jest inaczej. Że potrafi zrezygnować czasami z uderzenia. Co nie znaczy, że z mocy utworu, bo tutaj przecież groza, jeżeli mogę tak to nazwać, przeniosła się w tekst. I to do tego tekst, który jest nie tylko po angielsku, ale też po polsku. Uważajcie na tą dziewczynę, bo jeżeli brać dosłownie to ostrzeżenie, to jest niebezpieczna i też oczywiście na siebie, bo z tego co widać, co słychać, trudne warunki panują w różnych miejscach Polski. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna dama, Kelly Moran, tak nazywa się, a Helix to tytuł utworu, którym się żegnamy przed powieścią, która także nadejdzie niebawem. Bartek Gil, Agnieszka Szydłowska to ja, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Wszelkie informacje na temat wykonawców, na temat utworów są już w internecie polskieradio.pl/trójka/alternatywny albo PS gra wiadomo gdzie. Do usłyszenia. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment czwarty. Przed paru laty przybłąkał się do wieży mały Kundel. Oboje z siostrą otoczyli go najczulszą opieką. Po jej śmierci ten pies był wszystkim, co mu zostało. Jego brzydocie przypisać zapewne należało, że wybrał sobie na schronienie wieżę strachu. Przepędzany przez żywych, był prawdziwym skarbem w domu umarłych. Nadali mu imię Miracolo, gdyż swoją nieustanną wesołością dostarczał im czasem parę chwil przelotnego zapomnienia. I choć często przepadał gdzieś na długo, jego nowemu panu nigdy nie przyszło na myśl, że te eskapady mogą wywołać niepokój wśród mieszkańców Aosty. Pewnego dnia jednak do wrót wieży zapukało dwóch żołnierzy z rozkazem natychmiastowego utopienia czworonożnego przybłędy w dorze. Schwytali go na pętle i poczęli ciągnąć w kierunku furtki. Tłum zebrany na ulicy pożałował mu nawet tej śmierci w czystych falach Dory i zatłukł go tuż za bramą kamieniami. Na odgłos wycia ludzkiego trędowaty uciekł do celi na wpół żywy. Uginały się pod nim nogi. Rzucił się nieprzytomny na łóżko i w jego sercu otworzyły się na powrót wszystkie dawne i świeże rany. W takim stanie ducha zwlókł się o zachodzie słońca do swojego ulubionego zakątka. Znajomy krajobraz uspokajał go zwolna, gdy nagle na ścieżce w pobliżu muru dostrzegł parę zakochanych. Szli zatopieni w swym szczęściu, przystawali co parę kroków i obejmowali się ze spokojną ufnością, nie podejrzewając nawet, że z ukrycia śledzi ich i pożera prawie czyjś zazdrosny wzrok. Tak, zazdrosny. Nigdy w życiu przed samotnym mieszkańcem wieży nie odsłonił się tak żywo obraz ludzkiego szczęścia. I po raz pierwszy zakradła się do jego serca zazdrość. Wrócił szybko do celi. Boże, jakaż mu się teraz wydawała pusta, posępna i straszna. A więc to tu, krzyknął. Przeznaczone jest mi żyć zawsze tu. Wlokąc za sobą moje nędzne istnienie, muszę oczekiwać odległego końca moich dni. Wiekuisty rozlał strumienie szczęścia na wszystko, co oddycha i tylko ja jeden muszę żyć sam. Jakiż okrutny los! Pełen tych smutnych refleksji zapomniał o jedynym, jaki mu jeszcze zostawał pocieszycielu. O sobie samym. Czemu? Ciągnął swój bluźnierczy monolog. Ujrzałem światło dzienne. Czemu natura tylko mnie jest macochą? Podobny do wydziedziczonego syna mam przed oczami bogatą puściznę rodzaju ludzkiego, a niebo w swoim skąpstwie tylko mnie odmawia należnej mi części. Nie, nie, nie! Wezbrał w nim gniew. Nie ma dla ciebie szczęścia na tej ziemi. Umrzyj, nieszczęsny, umrzyj! Za długo kalałeś się swym istnieniem. Niech cię pochłonie żywym, niech zginie po tobie wszelki ślad. Pęczniała w nim z każdą chwilą niepohamowana wściekłość. Pragnienie samozniszczenia opętało wszystkie jego myśli. Postanowił podpalić wieżę i płomieniom powierzyć spopielenie najmniejszych okruchów pamięci po sobie. Wyszedł podniecony za bramę. Błąkał się jakiś czas u stóp muru. Z jego piersi wyrywały się mimowolne okrzyki i napełniały go wśród nocnej ciszy przestrachem. Odchodząc od zmysłów, cofnął się ku bramie i zawołał: biada ci, trędowaty, biada ci! Jak gdyby wszystko sprzysięgło się na jego zgubę, usłyszał naraz od strony zamku bramafan echo powtarzające wyraźnie: biada ci! Zatrzymał się i spojrzał za siebie. Słabe echo gór podjęło przeciągle: biada ci, biada ci. Wziął lampę, nazbierał trochę chrustu i suchych gałązek na podpałkę i poszedł do najniższego pokoju wieży, gdzie za życia mieszkała jego siostra. Nie zachodził tu od jej śmierci nigdy. Wszystko wyglądało jeszcze tak, jakby umarła dopiero wczoraj. Postawił lampę na stole i zobaczył obok Biblię założoną wstążeczką z krzyżykiem, który nosiła zawsze na szyi. Zdrętwiał na ten widok, pogrążony jak piorunem myślą o otchłani, do której się zbliżał. Gdy otworzył machinalnie Biblię, wypadł z niej zapieczętowany list. Zostawię cię wkrótce samego, pisała, ale nigdy cię nie opuszczę. Będę czuwała nad tobą z nieba. Będę błagała Boga, by ci dał odwagę znoszenia z rezygnacją życia aż do chwili, gdy spodoba mu się połączyć nas na nowo w lepszym świecie. Zostawiam ci ten krzyżyk, który nosiłam całe życie. Często przynosił mi pociechę w cierpieniach, a moje łzy nie miały nigdy innego świadka poza nim. Pamiętaj, kiedy go zobaczysz, że moim ostatnim pragnieniem byłobyś żył i umarł jak dobry chrześcijanin. Choć trudno w to uwierzyć, po przeczytaniu ostatnich słów ujrzał przed oczami ciemną chmurę i zapadł w stan omdlenia. Była już gęsta noc, gdy się ocknął i wszystko, co zaszło w ciągu dnia, wydawało mu się naraz snem. Podniósł dziękczynny wzrok ku niebu. Firmament był czysty i pogodny, na wprost okna migotała samotna gwiazda. Czyż nie tkwiła pewna otucha choćby w tym, że jeden z jej promieni przeznaczony był dla celi trędowatego? Wrócił do siebie na górę i resztę nocy spędził na lekturze księgi Hioba, czując z radością, jak rozwiewa się niby czarna mgła szaleństwo, które nie tak dawno jeszcze pchało go prosto w objęcia zbrodni. Trędowaty zamyślił się i dodał: miała zaledwie 25 lat, gdy umarła, ale cierpienia zdawały się ją znacznie postarzać. Mimo choroby, która zmieniła rysy jej twarzy, byłaby jeszcze piękna, gdyby nie ta straszliwa bladość. Była żywym wizerunkiem śmierci i nie mogłem na nią patrzeć bez drżenia. Cierpiała tak strasznie, że śledziłem z rozpaczliwą radością zbliżanie się końca. Skończywszy swą opowieść, trędowaty ukrył twarz w dłoniach. Po chwili milczenia wstał i powiedział: kiedy wpadniecie, panie, w sidła bólu i zgryzoty, pomyślcie o samotniku z miasta Aosta. Wasza wizyta nie okaże się wówczas nadaremna. Ruszyli w stronę bramy ogrodu. Tuż przed wyjściem na ulicę oficer naciągnął na prawą rękę rękawiczkę i wyraził ponownie chęć uściśnięcia dłoni swego rozmówcy. Trędowaty uskoczył parę kroków w tył, prawie przerażony, i podniósłszy oczy i ręce ku niebu krzyknął: miłosierny Boże, obsyp szczodrze dobrodziejstwami tego litościwego przechodnia. Czy mogliby chociaż co pewien czas do siebie pisywać, oczywiście z zachowaniem koniecznych środków ostrożności? Na mgnienie oka w twarzy trędowatego zawisło wahanie. Ale po co? Odparł wreszcie. Szukać ucieczki w złudzeniach? Nie wolno mi mieć innego towarzysza poza sobą samym, innego przyjaciela poza Bogiem. Żegnaj, szlachetny cudzoziemcze, żegnaj i niech cię Bóg prowadzi. Żegnaj na zawsze. Podróżny wyszedł. Trędowaty zamknął furtkę i pchnął zasuwkę. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959.